Capitolul 14. Plimbare prin oraș. Fulg de Nea, Ochi Albaștri și Habar N-am ieșiră împreună în strada amărginită de o parte și de alta de gărdulețe împletite din nuiele fine de salcie. Dincolo de gărdulețe se vedeau căsuțe frumoase, cu acoperișuri roșii și verzi. Deasupra caselor se înălțau meri, peri și pruni uriași. Copacii creșteau atât în curți cât și pe străzi. Întregul oraș era inundat în verdeața pomilor și de aceea se numea Orașul Verde. Plin de curiozitate, Habar N-am scodea cu privirea. În jur era o curățenie neobișnuită. În toate curțile lucrau prichinduțe. Unele tundeau iarba cu foarfeca, pentru ca aceasta să nu depășească o anumită înălțime. Altele, înarmate cu mături, curățau cărărușele, iar altele scuturau cu stăruință praful din niște preșuri lungi. În Orașul Verde, astfel de preșuri acopereau nu numai dușumelele prin case, ci chiar și trotoarele străzilor. Într-adevăr, temându-se ca nu cumva trecătorii să le murdărească preșurile, unele gospodine stăteau pe aproape și rugau să nu calce pe ele și, dacă cineva ținea morțiș să o facă, atunci trebuia să șteargă cu grijă picioarele. Pe cărările din multe curți erau de asemenea șternute preșuri, iar pe pereții caselor, chiar și pe din afară, atârnau frumoase covoare în multe culori. În Orașul Verde existau conducte pentru apă făcute din tulpină de stuf. După cum se știe, tulpinile de stuf sunt goale pe dinăuntru, astfel că apa poate curge prin ele ca pe o țeavă. Aceste țevi erau așezate de o parte și de alta străzilor, dar nu direct pe pământ, cum și-ar închipui cineva, ci prinse pe mici stâlpi de lemn la o înălțime anumită. De aceea, țevile nu putrezeau și puteau să servească foarte multă vreme, trebuind doar supravegheate și reparate pentru a evita pierderea apei prin scurgere. De la țeava principală porneau ramificații spre fiecare casă. De aceea în toate casele exista apă curentă, ceea ce, fără îndoială, era o mare înlesnire. În afară de asta, în fața fiecărei case se afla câte o fântână arteziană. Asta era și frumos și sănătos, deoarece apa din havuzuri se folosea la irigarea grădinilor. Fiecare curte își avea grădina ei, în care creștea napi, ridic, sfeclă, morcov și alte soiuri de legume. Într-una din curți, Habar N-am a văzut cum strângeau prichinduțele recolta. După ce săpau napul sau morcovul de jur împrejur, îl legau cu o frânghie de frunze, apoi trăgeau din toate puterile. Napul sau morcovul se slobozea din pământ și prichinduțele cu țipete și râsete îl târau de sfoară până acasă. Cum se face că la voi există doar prichinduțe și niciun prichindel? Întrebă cu mirare Habar N-am. Da, în orașul nostru au rămas numai prichinduțe pentru că toți prichindeii locuiesc pe plajă, își au acolo orașul lor, al zmeelor. Dar de ce s-au stabilit pe plajă? Se miră din nou Habar N-am. Pentru că acolo le vine mai la îndemână, lor le place să stea toată ziua la soare și să facă baie, iar iarna, când râul se acoperă de gheață, să patineze. În afară de asta, le mai place pe plajă pentru că primăvara râul își iese din albie și le inundă orașul. Și ce-i bine în asta? Continuă să se mire Habar N-am. Și eu cred că nu-i niciun bine, spuse Fulg de Nea, însă prichindeilor noștri le place. În timpul revărsării apelor, ei se plimbă cu bărcile și se salvează unul pe altul de la inundație. Iubesc tare mult aventurile. Și eu iubesc aventurile, spuse Habar N-am. N-aș putea să fac cunoștință cu prichindeii voștri? N-ai putea, spuse Fulg de Nea. În primul rând, pentru că până la orașul zmeelor trebuie să mergi o oră încheiată, plaja fiind departe în josul râului, în al doilea rând pentru că de la ei nu ai de învățat nimic bun, ci numai lucruri rele, iar în al treilea rând pentru că noi suntem certate cu ei. De ce v-ați certat? Întrebă Habar N-am. Păi, să vezi ce s-a întâmplat, spuse Fulg de Nea. Într-o iarnă, ne-au invitat la bradul lor de anul nou. Au spus că va fi muzică și dans, iar când am ajuns acolo, știi ce au făcut? Ne-au bătut cu bulgări de zăpadă. Ei bine, și? Întrebă Habar N-am. Și am renunțat la prietenia lor. De atunci nu se mai duce nimeni la ei. Dar ei la voi? Nici ei nu vin la noi. La început au mai încercat unii prichindei să ne viziteze, dar nimeni nu vroia să se joace cu dânsii. Atunci, de plictiseală, s-au apucat de pozne. Ba să spargă un geam, ba să dărâme un gard, spuse Fulg de Nea. Iar după aceea l-au trimis pe unul, cu ișor, adăugă Ochi Albaștri. Ce-a mai fost și atunci? Da, continuă Fulg de Nea. Cuișor ăsta a venit și a început să trâncănească, ci că el vrea să fie prieten cu noi, că nu iubește pe prichindei pentru că sunt neserioși. I-am dat voie să locuiască în orașul nostru, dar până la urmă, ce crezi că a făcut? Într-o noapte a șters-o din locuința lui și s-a ținut numai de șotii. La o casă a înțepenit ușa pe din afară cu o bucată de lemn, încât nu se mai putea deschide dinăuntru. La alta a agățat deasupra intrării un băț ca să lovească în cap pe oricine ieșea. La a treia a întins o frânghie în fața ușii ca toată lumea să se împiedice și să cadă. La a patra casă a stricat hojagul de pe acoperiș, la a cincea a spart geamurile. Ascultând asemenea întâmplări, Habarnam se zguduia de râs. Dumneata râzi, spuse Fulg de Nea, dar dacă ai ști câte prichinduțe au rămas cu nasul zdrelit, ba, una dintre ele s-a urcat să repare hojagul și a căzut de pe acoperiș mai să-și fractureze piciorul. Dar eu nu râd de prichinduțe, ci de cuișor ăsta, răspunse Habarnam. De el nu trebuie să râzi, ci să-l pedepsești cum se cuvine, ca să nu mai facă altă dată așa ceva, spuse Fulg de Nea. Tocmai treceau pe lângă un măr crescut în mijlocul străzii. Pe toate crengile atârnau mere coapte roșii. De tulpina copacului era rezemată o scară de lemn care nu ajungea decât până la jumătatea trunchiului uriaș. De acolo în sus urma o scară de frânghie care fusese legată de prima creangă a pomului. Pe creanga aceasta ședeau două prichinduțe, una din ele tăia cu un ferăstrău codița unui măr, iar cealaltă o ținea, plină de grijă, cu o mână pe cea din tâi să nu se rostogolească. Pe aici trebuie să pășești cu atenție, îl sfătui Fulg de Nea pe Habarnam, poate să cadă un măr din copac și să te omoare. Pe mine nu mă omoară, se lăudă Habarnam. Am capul tare. Prichindeii își închipuie că numai ei sunt curajoși, dar nici prichinduțele nu sunt niște fricoase. Privește cât de sus au cocoțat, spuse Fulg de Nea. În schimb, prichindeii zboară în baloane, se plimbă cu automobilul, răspunse Habarnam. Auzi colo, spuse Fulg de Nea. Și la noi, destule prichinduțe știu să conducă automobilul. Dar ce voi aveți automobil? Avem, doar că s-a defectat. Oricât ne-am străduit, nu l-am putut face să meargă. Poate ne-a ajuns dumneata să-l reparăm. Vă ajut, vă ajut, răspunse Habarnam. La treaba asta mă pricep nițel. Când vor ieși din spital Șurubel și Piuliță, le explic eu cum să-l repare. O să fie grozav bătut din palme Fulg de Nea. În acel moment, Habarnam descoperi o minune a naturii, cum nu-i mai fusese dat să vadă vreodată în viața sa. În mijlocul străzii creșteau niște mingii verzi uriașe de mărimea unei case cu etaj sau poate chiar mai mari. Ce fel de baloane mai sunt și astea? Se miră el. Fulg de Nea și ochii albaștri izbucniră în râs. Ăștia sunt pepeni verzi. Cum, n-ai văzut niciodată pepeni verzi? Niciodată, mărturisi Habarnam. La noi nu cresc pepeni verzi. Dar la ce folosesc? Fulg de Nea mai trase un hoho de râs. Iată un prichindel care nu știe la ce folosesc pepeni verzi. Mai rămâne să întreb la ce folosesc merele și perele. Oare sunt pentru mâncat? Se miră Habarnam. O namilă ca asta n-o termin nici într-un an. Noi nu-i mâncăm, răspunse ochii albaștri. Extragem din ei sucul dulce, adică siropul. Dacă sfredelești o gaură de desubtul unui pepene, începe să curgă de acolo sucul cel dulce. Dintr-un singur pepene se pot obține câteva butoaie de sirop. Dar cine a născocit asemenea pepeni? Întrebă Habarnam. Avem noi o prichinduță foarte deșteaptă, o cheamă fir de pai, răspunse ochii albaștri. Ei îi place tare mult să cultive diverse plante și să obțină noi varietăți. Înainte nu existau nici la noi pepeni verzi, dar cineva i-a spus lui fir de pai și a văzut în pădure pepeni verzi sălbatici. Într-o zi fir de pai a organizat o expediție cu care a plecat în pădure și acolo, într-o poieniță, a avut norocul să dea peste niște curpeni de pepeni verzi sălbatici. Expediția a adus sâmburii de pepeni verzi sălbatici și primăvara fir de pai a îngropat sâmburii în pământ. Au crescut niște pepeni mari, dar s-au dovedit acri. Neobosită, fir de pai a gustat sucul din toți pepenii. Așa a reușit să aleagă unul al cărui suc era mai puțin acru decât la ceilalți. În anul următor i-a asemănat sâmburii de la acest pepene. De asta dată au rezultat pepeni mai puțin acri, printre care unii erau chiar un pic dulci. Fir de pai l-a ales pe cel mai dulce și în următorul an a asemănat sâmburii de la acesta și așa în câțiva ani a reușit să obțină niște pepeni dulci ca miere. Acum toată lumea o laudă pe fir de pai, dar la început nu-i aruncau decât vorbe de ocară, spuse Fulg de Nea. De ce aruncau vorbe de ocară? Se miră Habarnam. Nimeni nu credea că dintr-o astfel de acritură va ieși ceva folositor. În plus, pepenii creșteau alandalan prin tot orașul și încurcau circulația. Adesea câte unul răsărea chiar lângă peretele vreunei case. Câtă vreme era mic, treacă meargă, dar pe măsură ce se mărea, apăsa peretele respectiv până îl dărâma. Într-un loc, din cauza unui pepene, s-a dărâmat chiar o casă întreagă. Unele prichinduțe vroiau să interzică lui fir de pai să mai semene pepeni. Însă altele i-au luat apărarea și au început să o ajute. Între timp, călătorii noștri ieșiră pe malul unei ape. Acesta e râul pepenilor, spuse Fulg de Nea. Vezi ce mulți pepeni cresc aici? Un poduleț minuscul a idoma unui preș lung și îngust traversa râul de pe un mal pe celălalt. Era făcut dintr-un material gros și tainic. Podul ăsta l-am făcut noi, prichinduțele, spuse ochii albaștri. Ne-a trebuit o lună încheiată ca să-l împletim din tulpini de in și pe urmă ne-au ajutat prichindeii să-l întindem de la un țărm la altul peste apă. Vai, ce interesant a fost, adăugă Fulgdenea. Un prichindel a căzut în valuri și era cât pe ce să se înnece, dar l-au scos ceilalți. Ochii albaștri păși pe pod, îndreptându-se către malul celălalt. Habar n-am o urmă, dar imediat se opri, simțind cum podul se leagănă sub picioarele sale. De ce ai înțepenit acolo? Întrebă ochii albaștri. Te-ai speriat? Nu m-am speriat deloc, numai că podul ăsta e tare caragios. Apoi se lăsă pe vine ca să se poată ține și cu mâinile. Dar se forța să pară vesel, ca nu cumva să se vadă că îi este teamă. Fulgdenea îl apucă de o mână, ochii albaștri de cealaltă și așa îl trecură peste pod. Prichinduțele ghiciseră că e frică, dar n-au râs de el. Știau ele că prichindeii nu suportă să râdă cineva de ei. Ajungând pe celălalt mal, călătorii noștri merseră puțin pe o stradă și curând se treziră în fața unei căsuțe albe, cu acoperiș verde. Uite, aici e spitalul nostru, spuse ochii albaștri.